to promocja. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał. Słuchowisko z głębokiego archiwum Teatru Polskiego Radia. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Po 37 latach ponownie na antenie Trójki, w obsadzie, której nie można już powtórzyć. Wystąpili m.in. Ryszarda Hanin, Marek Walczewski i Marek Kondrat. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. W niedzielę, kilka minut po 20:00. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie w moim palindromie. Miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Listen i utwór z płyty Space Invaders zatytułowanej Soulfy. Nie wiem, czy Państwu również zdarzają się takie sytuacje, kiedy pod wpływem czyjejś namowy, bez jakiegokolwiek rozeznania, kupują Państwo płytę w ciemno. Tak było w przypadku tego albumu poleconego mi przez Maceo Wyro, kiedy spotkaliśmy się pewnego razu w sklepie z płytami. Mówię o tym, ponieważ po pierwsze Maciek był osobą, której najzwyczajniej ufałem, jeśli idzie o muzyczne wybory. No a po drugie, w maju mija kolejna rocznica jego śmierci i uroczystego pogrzebu zorganizowanego przez najbliższych na warszawskich Powązkach. Oj, bardzo wiele zacnych osób uczestniczyło w tym pożegnaniu, bo raz, że Maceo był znaną i cenioną w środowisku osobą,

look what it saved for us. A quiet corner made for two, insatiable you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. See, I was mean and blew my charm, swift to seduce and coerce her. She's a circus walker, she's a sweet slang talker. Her sad eye won't tell. I felt myself to come. No desires, much to say. Quick shame, quick shame. Okay. Okej, okej. Nawet bardzo okej. Sweet Slang Niewinnych Czarodziejów, czyli utwór wydany na pięknym picture winylu, ale wydanym już po śmierci Maceo Wyro, którego przywołuję w trakcie naszych majowych spotkań już od 7 lat. To oczywiście zawsze jest pretekst do poszperania w dyskografii Niewinnych Czarodziejów, czyli kolektywu DJ-skiego, w którym najważniejszymi postaciami byli właśnie Maceo Wyro i Envy. Ich wspólna działalność zaowocowała w roku 2006 wydaniem epki w szwedzkiej oficynie Raw Fusion, na której z jednej strony znalazł się prezentowany w trakcie naszych spotkań nieraz utwór The Score, oparty na dźwiękach z filmu Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje i na motywie przewodnim napisanym do tego obrazu przez Krzysztofa Komedę. No a na drugiej stronie mocny One Dollar Race, po który sięgam właśnie w tej chwili. kubeczki odłożone. Utwór zakończony. One Dollar Race i Niewinni Czarodzieje z winylu wydanego w roku 2006 w szwedzkiej oficynie Row Fusion. Swoją drogą, no to ciekawe jest to, że wybrzmiały właśnie broken beatowy styl gdzieś odszedł do lamusa i dziś właściwie, no cóż, nie powstają utwory wpisujące się w tę stylistykę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim przez najbliższe kilkanaście minut poprzebywamy sobie w otoczeniu dźwięków pewnego artysty, który wystąpił w Polsce także na zaproszenie Maceo Wyro. Fast, moving soft like a river. tam, gdzie właściwie kończą się koncepcje ojca, zaczyna się stylistyka jego syna. Tak w największym skrócie można przedstawić styl i działalność Taylora McFerrina, syna uwielbianego w Polsce Bobiego. Ojciec do perfekcji doprowadził aparat mowy, wprowadzając swego czasu muzykę w zupełnie nowy wymiar, a dziecko dołożyło do tego wszystkiego jeszcze samplery i beat maszyny. Usłyszeliśmy Broken Vibes, czyli utwór z pierwszej winylowej epki Taylora, wydanej w 2006 roku. 8 lat później ukazał się jego pierwszy pełnometrażowy album Early Riser, a w 2019 kolejny zatytułowany Love's Last Chance. Wszystko dzieje się na stylistycznym przecięciu nowoczesnego jazzu, neo-soulu, momentami też nowoczesnego funku, ale z dużym ukłonem w stronę muzycznej tradycji, co doskonale słychać w utworze rozpoczynającym pierwszy długi metraż Taylora McFerrina. Postpartum, czyli utwór otwierający debiutancki album Taylora McFerrina Early Riser, wydany w roku 2014. Taylor oczywiście wokalnie, ale też w towarzystwie Rhodesa. Za perkusją usiadł Marcus Gilmer i Jason Fracitelli na basie. Polecam całą płytę, która doprawdy ma wiele wspaniałych zakamarków. Ale jeśli mowa o synie tak bardzo lubianego w Polsce Bobiego McFerrina, no to byłoby chyba nietaktownie, gdyby nie pojawił się tato. Usłyszymy go jednak w towarzystwie. Towarzystwie wybornym, bo samej Urszuli Duciak. Połowy lat 80. i to jeszcze ze sceny festiwalu Jazz Jamboree. Urszula Dudziak i Bobby McFerrin w słynnym utworze Tico Tico. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

This world is drunk and the people are mad. This world is drunk. Ooh, this world is drunk, yeah. This world is drunk and the people are mad. He doesn't care to listen, not even to himself. He spent 4 years away, was led astray, convicted for fraud. He said he knows more now, now that he returned. The books that he read there told him he had gone too far. He's always feeling let down, and he always left his friends out. He never understood why, that most of his friends are just bums. He's trying to live better now. He says he needs that family life. He can tell he wasted much time. Winter time has taken his life, making him miserable. He never feels he's in control. He finds it hard to walk away, so all he ever does is stay drunk. This world is drunk and the people are mad. So mad. This world is drunk and the people are mad. So mad. This world is drunk. Ooh, this world is drunk. So mam wrażenie, że nasza dzisiejsza muzyczna mikstura powoli zaczyna nabierać swoistej wyrazistości. Do grona muzyków już dziś średniego, ale chyba mogę powiedzieć młodszego średniego pokolenia dołącza kolejny jakże ważny gracz współczesnej sceny neo-soulowej. I to jest gość, który w trakcie swojej drogi artystycznej sięgał po wiele gatunków, w tym także rasowy rhythm blues, ale także jego zainteresowania wiodły w stronę oldschoolowego, jakże szlachetnego sposobu nagrywania muzyki, co można było usłyszeć na nieco na wcześniejszych płytach. A mowa, drodzy Państwo, o Rafaelu Sadiku, który czasem niczym Frank Sinatra jawił się publiczności w doskonale skrojonych garniturach, bądź też znacznie bardziej dekadencko w luźnych dresach, ale z dobrze dopasowanym kapeluszem. Podkreślenia wart jest również jego muzyczny warsztat. Bardzo wszechstronny warsztat, bo granie R&B w tym klasycznym ujęciu wcale prostą sztuką nie jest. No a z drugiej strony muzyka, co można było usłyszeć przed chwilą, łączona jest na jego jednej z jego płyt niczym w secie DJ-skim, i to jeszcze w najmniej oczekiwanym momencie słychać te połączenia, co dla mnie osobiście jest próbą uwypuklenia błędu w muzyce i uczynienia z niego sporego atutu. Tak dzieje się na płycie Jimmy Lee, powstałej z myślą o tragicznie zmarłym bracie Rafaela Sadika. Poza próbą opisania na niej współczesnego świata, są również akcenty przywołujące afroamerykańskich muzyków, którzy stanowią jakże ważną część naszego dzisiejszego spotkania. Way too many. purveyor of mass hysteria, mass production and mass incarceration. The epitome of huddled masses yearning to breathe free. The masses. Masses, the masses, masses. Mass is the property of matter, regardless of the state. But it seems we don't matter until we're properties of the state en masse. And mass is still trying to trick himself into believing he picked cotton too. And no matter how much I kowtow, tap dance, and jump through a bunch of hoops, I'll still be the one who winds up in a jumpsuit. I'll still be the one who winds up with the gun wounds. King had just one dream that won't seem to come true. X had necessary means and a gun too. Though there's always more than one truth. Even on cloudy days, sun rays still come through. I mask feelings of pain and ask for healing. We got the same glass ceiling, but I'm supposed to be thankful for my sunroof. And NASA's still trying to trick himself into believing he picked cotton too. It's complex. How being born with this complexion ups the likelihood of dying in a prison complex. And orange ain't the new black. Black is the same, same black. But this ain't just for black folks. Just ask those backwards folks that stay intolerant like lactose. We bout to blast, blowing like Miles, Coltrane, and Satchmo. You can act slow, but we want our civil rights and fast forward, and we ain't asking for it. This is just the beginning of a long list of demands, bro. This your last chance, yo. This is the optimum time, and just like Optimus Prime, we gon' transform. This gift of gab is God-given, and it's giving this man a knack for it. So let's stand for it. In New York, Cleveland, Cincinnati, Charlotte, ATL, Charleston, San Fran, Oakland, LA, Bmore, Detroit, DC, Chicago, and Ferguson. It's time for turning up, time for turning tables, turning heads, and it's time to plan. I take a line from my man, Lin-Man, who wrote Ham. Revolution is messy, but now it's time to stand. So stand up, stand up. Word to the words of the police, hands up. Word to the folks in jail, copping, please, please. People copy me, no misogyny, but we gotta man up. We gotta open that can up. I'm not worried about becoming worm's meat. What concerns me is my people learning the difference between earning our own keep and working another man's land for free. One's just the same slavery. The other unlocks chains, so turnkey. I hate that this deferred dream keeps recurring. Wake up, America. Wake up and hurry. Ileż nazwisk. Ileż ważnych dla muzyki postaci. A wszystko na płycie Jimmy Lee, Rafaela Sadika. Anagram Morgana. A w nim pozostajemy w świecie artystów nadających dziś ton w przestrzeni neo-soulu i współczesnego R&B. Przed Państwem Jordan Rakai. wychowany na dźwiękach na przykład Stevie'ego Wondera czy Tribe Called Quest, pochodzący z Nowej Zelandii. Jordan Rakai, gentleman, który w 2015 roku został zaproszony przez Disclosure do zaśpiewania na ich albumie Caracal. Po przeprowadzce do Londynu został członkiem kolektywu muzycznego Ari Life, który stworzył wraz z Alpha Misty i Tomem Miszem. Rozpoczął także współpracę z Richardem Spavenem, jazzowym perkusistą współpracującym z Flying Lotusem i